आपके मंत्रियों ने जो अर्थ और अनर्थ के निर्णय के लिए गुण दोष की परीक्षा करने का सुझाव दिया है उसमें मुझे दोष दिखाई देता है, क्योंकि इस समय परीक्षा लेना कदापि संभव नहीं है। विभीषण आश्रय देने के योग्य हैं या नहीं इसका निर्णय उसे किसी काम में नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता, और सहसा उसे किसी काम में लगा देना भी मुझे सदोष ही प्रतीत होता है। आपके मंत्रियों ने जो गुप्तचर नियुक्त करने की बात कही है उसका कोई प्रयोजन न होने से वैसा करने का कोई युक्ति युक्त कारण दिखाई नहीं देता। जो दूर रहता हो और जिसका वृतांत ज्ञात न हो उसी के लिए गुप्तचर की नियुक्ति की जाती है। जो सामने खड़ा है और स्पष्ट रूप से अपना वृतांत बता रहा है उसके लिए गुप्तचर भेजने की क्या आवश्यकता है। इसके सिवा जो यह कहा गया है कि विभीषण का इस समय यहाँ आना देश काल के अनुरूप नहीं है उसके विषय में भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना चाहता हूँ। आप सुने उसके यहाँ आने का यही उत्तम देश और काल है, यह बात जिस तरह सिद्ध होती है वैसा बता रहा हूँ। विभीषण एक नीच पुरुष के पास से चलकर एक श्रेष्ठ पुरुष के पास आया है, उसके दोनों के दोनों दोषों और गुणों का भी विवेचन किया है। तत्पश्चात रावण में दुष्टता और आप में पराक्रम देख वह रावण को छोड़कर आपके पास आ गया है, इसीलिए उसका यहाँ आगमन सर्वथा उचित और उसकी उत्तम बुद्धि के अनुरूप है। राजन, किसी मंत्री के द्वारा जो यह कहा गया है कि अपरिचित पुरुषों द्वारा इससे सारी बातें पूछी जाएं, उसके विषय में मेरा जांच बूझ कर निश्चित किया हुआ विचार है जिसे आपके सामने रखता हूँ। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति यह पूछेगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो इत्यादि, तब कोई बुद्धिमान पुरुष सहसा उस पूछने पर संदेह करने लगेगा, और यदि उसे यह मालूम हो जाएगा कि सब कुछ जानते हुए भी मुझसे झूठ ही पूछा जा रहा है, तब सुख के लिए आए हुए उस नवागत मित्र का हृदय कलुषित हो जाएगा। इस प्रकार हमें एक मित्र के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। इसके सिवा महाराज किसी दूसरे मन की बात को सहसा समझ लेना असंभव है। बीच बीच में स्वर भेद से आप अच्छी तरह यह निश्चय कर लें कि यह साधु भाव से आया है या असाधु भाव से। इसकी बातचीत से भी कभी इसका प्रादुर्भाव नहीं लक्षित होता, इसका मुख भी प्रसन्न है, इसलिए मैंने मन में इनके लिए प्रति कोई संदेह नहीं किया है। दुष्ट पुरुष कभी निशंक एवं स्वस्थ चित्त होकर सामने नहीं आ सकता। इसके सिवा इसकी बाणी भी दोषयुक्त नहीं है, अतः मुझे इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। कोई अपने आकार को कितना ही क्यों ना छिपावे उसके भीतर का भाव कभी छिप नहीं सकता। बाहर का आकार पुरुषों के आंतरिक भाव को बलात् प्रकट कर देता है। कार्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन विभीषण का यहाँ आगमन जो कार्य है वह देश काल के अनुरूप ही है। ऐसा कार्य यदि योग्य पुरुष के द्वारा संपादित हो तो अपने आप को शीघ्र सफल बनाता है। आपके उद्योग शरण के मिथ्याचार बाली के वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक का समाचार जानबूझकर राज्य पाने की इच्छा से यह समझ बूझ कर यहाँ आया होगा, इसमें मन में विश्वास है कि शरणागत वत्सल दयालु श्री राम अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे और राज्य भी दे देंगे। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर विभीषण का संग्रह करना उससे अपना लेना और उचित जान पड़ता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी इस प्रकार राक्षस की सरलता और निर्दोषता के विषय में मैंने यथाविधि निवेदन किया है, इसे आप सुनकर आगे की जो उचित समझें वैसा ही करें। वायुनंदन हनुमान जी के मुख से अपने मन में बैठी हुई बात सुनकर दुर्जय वीर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले, मित्रों, विभीषण के संबंध में जो कुछ भी कहना चाहता है और जो कोई भी कहना चाहता है आप सब लोग मेरे हित साधन में संलग्न रहने वाले हैं, अतः मेरी इच्छा है कि उसे आप भी सुने लें। जो मित्र भाव से मेरे पास आया हो उसे मैं किसी तरह त्याग नहीं सकता। संभव है उसमें कुछ दोष भी हो, परंतु दोषी को आश्रय देना भी सत्पुरुषों के लिए निंदित नहीं है। अतः विभीषण को मैं अवश्य अपनाऊंगा। वानर राज सुग्रीव ने भगवान श्री राम से इस कथन को सुनकर के विनिशाचर का विचार किया। फिर जो पुरुष ऐसे संकट में पड़े हुए अपने भाई को छोड़ सकता है, उसका दूसरा ऐसा कौन संबंधी होगा जिसे वह त्याग न सके। वानर राज सुग्रीव की यह बात सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रघुनाथ जी सबकी ओर देखकर कुछ मुस्कराए और पवित्र लक्षण वाले लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रानंदन, इस समय वानर राज ने जैसी बात कही है वैसी कोई भी पुरुष शास्त्रों का अध्ययन और गुरुजनों की सेवा किए बिना नहीं कह सकता। परंतु सुग्रीव, तुमने विभीषण में जो भाई के परित्याग रूप दोष की उद्भावना की है, उस विषय में मुझे एक ऐसे अत्यंत सूक्ष्म अर्थ की प्रतीति हो रही है जो समस्त राजाओं में प्रत्यक्ष देखा गया है और सभी लोगों में प्रसिद्ध है। मैं उसी को तुम सब लोगों से कहना चाहता हूँ। राजाओं के छिद्र दो प्रकार के बताए गए हैं, एक तो उसी कुल में उत्पन्न हुए जाति भाई और दूसरे पड़ोसी देशों के निवासी। ये संकट में पड़ने पर अपने विरोधी राजा या राजपुत्र पर प्रहार कर बैठते हैं। इसी भय से यह विभीषण यहाँ आया है, इसे भी अपनी जाति भाइयों से भय है। जिनके मन में पाप नहीं, ऐसे एक कुल में उत्पन्न हुए भाई बंधु अपने कुटुंबी जनों को हितैषी मानते हैं, परंतु यही सजातीय बंधु अच्छा होने पर भी प्रायः राजाओं के लिए शंकनीय होता है। राजा भी विभीषण को शंका की दृष्टि से देखने लगा, इसलिए इसका अपनी रक्षा के लिए यहाँ आना अनुचित है। अतः तुम्हें इसके ऊपर भाई के त्याग का दोष नहीं लगाना चाहिए। तुमने शत्रु पक्षीय सैनिकों को अपनाने में जो यह दोष बताया है कि वह अवसर देखकर प्रहार कर बैठता है, उसके विषय में तुम्हें यह नीति शास्त्र के अनुकूल उत्तर दे रहा हूँ। सुनो, हम लोग इसके कुटुंबी तो है नहीं, अतः हमसे स्वार्थ हानि की आशंका इसे नहीं है, और यह राक्षस राज्य पाने का अभिलाषी है, इसलिए भी यह हमारा त्याग नहीं कर सकता। इन राक्षसों में बहुत से लोग विद्वान भी होते हैं, अतः वे मित्र होने पर बड़े काम के सिद्ध होते हैं, इसलिए विभीषण को अपने पक्ष में मिला लेना चाहिए। हमसे मिल जाने पर यह विभीषण आदि निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाएंगे। इनकी जो यह शरणागति के लिए प्रबल पुकार है, इससे मालूम होता है कि राक्षसों में एक दूसरे से भय बना हुआ है। इसी प्रकार कारण से इन पर परस्पर फूट पड़ गई है और ये नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए भी विभीषण को ग्रहण कर लेना चाहिए। तात सुग्रीव, संसार में सब भाई भरत के ही समान नहीं होते। बाप के सब छोटे बेटे मेरे ही जैसे नहीं होते। सभी मित्र तुम्हारे ही समान नहीं हुआ करते। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित महाबुद्धिमान सुग्रीव ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, उचित कार्य करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप उस राक्षस को रावण का भेजा हुआ ही समझे, मैं तो उसे कैद कर लेना ही ठीक समझता हूँ। निष्पाप श्री राम, यह निशाचर रावण के कहने के अनुप्रांत ही कुटिल विचार लेकर ही यहाँ आया है। जब हम लोग इस पर विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, उस समय यह आप पर, मुझ पर अथवा लक्ष्मण पर भी प्रहार कर सकता है। इसीलिए महाबाहो, क्रूर रावण के भाई इस विभीषण का मंत्रियों सहित वध कर देना ही उचित है। प्रवचन कुशल रघुकुल तिलक श्री राम से ऐसा कहने पर बातचीत की कला जानने वाले सेनापति सुग्रीव मौन हो गए। सुग्रीव का वह वचन सुनकर और उस पर भली भांति विचार करके श्री राम ने उस बानर शिरोमणि से यह परम मंगलमय बात कही।